कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम।